ให้พักพิงใจมรสุมกลางเมืองฟ้าจะพาชีวิตไปทางที่ใดฉันคงล้มลงไปถ้าเธอไม่เดินเข้ามาสายตาแห่งความหวังตามพลังให้เดินต่อไว้เมื่อเธอไว้อุ่นใจขึ้นทุกคราอยู่เคียงกันกลอบโยนฉันให้ฟันฝ่าพ้นจนลมฝนซาฉันคงถึงเวลาพูดคำหนึ่งคำจากใจ ว่า โชคชะตาพัดพามาเจอเธอที่คน งบนบัวปีชวดคานตามมาเรือเร็วมีชื่อเรือพายหันอากาศตัวใหญ่ปิดท้ายด้วย